acampados entre carriles campados. Bueno, moitísimo noso poeta da Mariña, Paco Rivas, que nos atenda. Vai un bocadiño ocupado, pero a verdade é que a súa conversa sempre é moi agradable. Moi boas tardes, Paco. Moi boas. Veña, sempre é un placer terte nos nosos micros, porque ás veces pois intentámolo, pero non é posible porque por claro, ocupacións... Porque son... sempre me colledes ocupacións. Sí, teñe unha, bueno, teñe unhas cousas que unhas actividades, claro, as tardes dos sábados, e normalmente estas horas entre sobre as oito, así é cando volvo no coche para casa, entre sempre, agora, por exemplo, vou conducindo, pero bueno, teñe manos libres, non hai problema. Pois agradecemos moitísimo esa deferencia que tes connosco. Non somente porque empregase ese medio técnico que sirve para non distraerte, sino tamén ao mesmo tempo porque, bueno, pois cando falamos contigo, para nós sempre é un agasallo. Bueno, eu agradezo moito, pero para mí non mesmo, eh. Vale. Pero isto, me gusto, amor. Por algo levamos tantos anos, pero... 20 y pico de años. Tantos años. 36. Sí, sí, sí, 30 y tantos, sí, sí. O yo, 30 y tantos, no sé, pero por lo menos son más de 20, sí, ¿eh? No, no, su programa lleva 33, o sea que... Sí, pues seguramente, sí, sí. No sé que era cuando estaba Ramón, cuando lo hago programa Ramón. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí estamos. O caso é que continuamos y ese grauciño de area que aportamos con noso idioma y a nosa comunicación, por lo menos queda ahí presente y os que veñan detrás saben que esa semente fixémola nos. Que queda escrito e queda grabado que para os que quieren veñan detrás. Sí, a tempada desta semana. Sí, rematará o día 29, ainda intentaremos voltar a comunicar contigo, a ver se si temos máis sorte e somos capaces de facer un poquinho antes ou xa veremos. De todos xeitos avisaremoste con tempo para que poidamos falar un chisco máis. Vale, por aí moi boa temperatura e aínda que hai outra temperatura que a social non está tan está menos quente, non? Por aquí está bastante ben, está peor por outros sitios. Por aquí non hai estas, non hai grandes sorpresas. Non. A fiesta política, non? Sí, referíame a eso, a sí, sí, sí. Event... sorpresas máis chabacanería e compras e ventas e todas as historias houve en Madrid, houve... Sí, sí, sí, sí, sí. Esos negocios que fan... Noutras localidades. Os que dicen que van por servir ao pueblo. Noutras localidades que, bueno... Van por servir ao pueblo e depois piden sillas e sueldos e... Sí, sí, e algúns deles teñen máis sueldos que os propios ministros, Claro, sí, sí, sí. Manda, ben. Manda. Vergonzada, máis que sinvergonzada, mirado desde outro punto de vista, o que é moi, moi triste é que as persoas volvan a votar a xente que minte constantemente, que non incumple nada do que dice, que está metido en negocios sucios, en compraventas, e que se descubre así que nos votando. Eso é que non lo entendo, non lo entendo. Sí, é superior a mí, é superior a mí que este señor de Ciudadanos que diga Rajoy no volverá a gobernar, pues vótanos. nosotros nunca haremos nada con vos, e despois con vos, e despois... Non entendo estas cousas. Porque non, o tío vai de... Con nosotros va a cambiar, nosotros venimos a... Sí. A tal, porque... Despois al día en Andalucía con PSOE, sí. Despois vota o PSOE de Andalucía, el día se con Vox e con PP. Vaya. Bueno, esto es inconcebible. Mellor non mentalos para non poñerse máis cabreados, non? Sí, claro, porque que é un peligro, que son os sinvergüenzas, os seus do PSOE, porque os votan os nacionalistas catalás, os nacionalistas vascos, sí. Pero vos, vos, é moito peor. Vale. Sí, sí, porque ademais nos seus, nas súas propostas, nos seus documentos aparecen cousas inconcebibles que nin sequera se están recollidas na Constitución. Estes señores son barbaridades. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Coita, quedanos poquinhos minutos, pero eu quería falar de ti tamén. Como vai esa producción literaria, esa poesía e todo eso? Bien, presentamos agora un libro de relatos, creo que xa te dixen, non? Sí, sí, sí, sí, que estabas moi ilusionado precisamente en continuar con esos relatos. Siguen sendo curtos, non? Non te... Sí, relatos curtos do Paraugas na Raiola, no sé, sí. Que está na Editorial Bahía. E agora supoño que a principios de xullo estaremos na Feira do Libro de Viveiro con un sobre de Demonte, Talasonimia do Mar, de Ribadeo ao Barqueiro, toda a costa luguesa. Ai, eso é moito traballo, unha documentación moi grande, non? Moito tempo, moitos anos. Claro. E xa todos os talasónimos aí recollidos, e os microtopónimos, topónimos, aí vai todo con fotos aéreas tamén. Carai. Bueno, aí traballo. O que pasa é que o editor que sí, eu entendido moito que esteña para a Feira do Libro del Galeo, que é o 6 de... De xullo, é que a mí de novo mandou para corregir as provas, o sea que... Bueno, o galla que sí que veño. Coito, unha cousa que che quería preguntar a título persoal. Eu si coñezo algún dos libros que editaron precisamente na zona das Rías Baixas, un fulano que tamén é etnógrafo dali da Gondomar, que relacionado precisamente cos cons, el chamalle cons, ou polo menos na que da zona chamalle cons, os nomes dos... Sí, aquí chamase penas. Sí. Sí, que son moi referenciais para os mariñeiros, ademais, parece ser que... Claro, marcan situacións, unhas veces para acercarse a elas, porque onde se pesca, outras veces para afastarse delas, para non pegar sí. Delas, pero bueno, os microtopónimos e os talasónimos non só son cons, tamén son arpelas, tamén sí. Poden ser mis cousas, sí. As pedras que sí, que son típicas, non sei, e además os nomes son alucinantes. Aquí en Ribadeo, por exemplo, hai a Mexadoira, carai. Que é unha fonte que está caendo, parece efectivamente que por todo aquel cantil que está mexando, hai curveiros, hai moitos curveiros, onde curveiros e corveiros, dependendo de fechan o vocal ou non fechan, hai os corveiros e os curveiros, onde, claro, porque se espera sempre está os corvos. Claro. Hai hasta laias, bueno, hai arnelas, hai de todo, e claro, se ven desde Ribadeo a... De Ribadeo a Barqueiro, son... E hai algúns nomes... E algúns nomes teñen que ver tamén con algún fatídico, non sei, accidente ou en algunha zona que... Para marcar tamén lugares sagrados, por exemplo, as capelas. Onde acollerse tamén. Claro, onde acollerse, a capela, aquí hai as catedrais, por exemplo, que non existe as catedrais na linguaxe mariñeira, sino que era augas santas. Augas santas, pero ora polo turismo e cortal, pasaron as catedrais, que en realidad os mariñeros non falan nunca das catedrais, falan das augas santas, claro. E de falar das catedrais non dicen catedrais, dicen catedrales. O sea, claro, collen... aquí está castelanizado, vaya. Con nome en castelán, sí, sí, sí. Sí, claro, pero é que non, non fan a... Sí, sí. Non, non fan plural en inglés, como sería o correcto, pero bueno, non existe. Sí, sí, sí. Eu sí. Leo un crime aquí, e eu nunca lle escoitei a ninguén dicir a Praia das Catedrais. É máis, non é praia. Sí. Para ele non é unha praia, porque non é praia, nadie iba a esa praia. Nin van. Sí, sí, que... Os bareños non van aí a praia. Van aos castros ou van a outra praia, pero aí non van a praia, porque sí, a praia non, non existe prácticamente. Sí, é cativiña, porque se si sobe a marea aí non hai forma marea, de... Claro, ten que estar a marea moi baixa. Sí, sí, sí. E aí se baixe moito, non é unha boa praia, é pequena. Sí, bueno. Claro que sí. E bueno, hai moitos mares, hai a Balea, por exemplo, a Balea desde o punto de vista de o lugar onde os... Os talalladores, que eran os que se puñían a mirar cando pasaban as baleas para ir cazadas, claro. Sí, sí, sí, sí. Pero a balea tamén pedras que efectivamente, cando ves aí, aquí hai un anois que así a media marea vese un lombo que efectivamente parece o lomo dunha. O lomo dunha. Está ben, está ben. Bueno, a Fonte Castra, carai. Hai xogarales tamén, onde hai están xogaras para balar... Bueno, os castelos, que son esas penas grandes que quedan no medio de o mar, tira todo o redor, pero queda sempre o mellor unha aí dereita que non, na tiras os castelos. Xa, está ben. Son bueno. Castelos de pedra, bueno, é moitísimo. Pois, Paco, que non te incomodamos máis, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos agora, que teñes bon viaxe e que na próxima comunicación xa seguro que estarás máis liberado e teremos máis tempo para poder falar. Quedamos así, unha aperta grande, Paco. Outra para vos. Moitas grazas, moitas grazas. Hasta logo. Despedimos a Paco con música e a mellor somos capaces de aproveitar este pequenos pouquiños minutiños que nos quedan para poder lervos precisamente de Paco un poemiña da súa escolma poética. Vamos alá. Non quixera ser pretencioso nin todo poderoso, só quería ter prometía, vouvos a ler precisamente un dos poemiñas que nesta escolma poética fixo Paco Rivas. A mellor terei que pedir disculpas. Este é a edición do 2017, titulas Escolma Poética de Paco Rivas, titulas este poemiña Alborada. Cor abrente nace o día, faino así cada mañá. Trae na ollada unha amencida, e na boca un trailalá. Un repinique na brisa e tres puntos no compás. Un gaiteiro, catro saias, e un trisquir tras catrás. Así espera cada día a alborada. Trailalá. Bueno, non sei se o fixen como el lo faría, pero o que sí sei é que feiticeiro. Queridos ointes, así vamos rematando o programa de hoxe, con un bocadiño de música que xa ten preparado aí o noso técnico Kiko Belinchón. Despedímonos ata o vindeiro día 29, que será o último programa de este nuestro Sempre Galicia. O vindeiro 21, 22 e 23 xa saben que hai festa en Can Mercade, polo tanto, a nosa emisión non se fará. Así que pasen dúas felices semanas e agardámoslos o día 29.